czego, ile dobrze pamiętam, wysokiego ciała w każdym razie w tym był poważnym związku, kandydatem na był szefa poważnym tej kandydatem federacji. Na szefa federacji. Już w tej chwili wiemy, że w 2017 roku Mistrzostwa Europy mają się odbywać w Polsce. Jakby z tej perspektywy to będzie wyglądało, bo to tak jak wcześniej panowie mówili, że w poprzednie zarządy Federacji Siatkarskiej były o różne rzeczy oskarżane, ale nigdy nikogo za nic, zdaje się, nie aresztowano. Tak? Jak w tej sytuacji będą chcieli zachować się w odniesieniu do naszego związku. Miejmy nadzieję, że... Tak. Miejmy nadzieję, że wszystko dobrze się skończy. Inaczej nie może się skończyć ten klub trójki. Dziękuję bardzo. Doktor Wojciech Woźniak, socjolog sportu, był z nami w studio w Łodzi. Mirosław Żukowski z Rzeczpospolitej w studio w Warszawie. Ja się nazywam Dariusz Rosiak. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Zapraszamy do reklamy. W najnowszym tygodniku Polityka. Przychodzimy, odchodzimy. Kaczyński wygrał bitwę. Czy Kopacz wygra wojnę? Ponadto powrót Stokłosy. Nowe twarze prezesa Kaczyńskiego. Czy sprawiedliwość tylko dla bogatych? A także Więzy krwi. Dynamiczny thriller sensacyjny. Premiera na DVD z tygodnikiem Polityka. Już w sprzedaży. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 listopada, jest 22. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Szef Krajowego Biura Wyborczego i jednocześnie sekretarz PKW Kazimierz Czaplicki bierze winę na siebie i rezygnuje z funkcji. Do tej pory nie ma oficjalnych wyników niedzielnych wyborów. Co najmniej 6 osób zginęło w zamachu w stolicy irackiego Kurdystanu. Studenci starli się z policją w Londynie, zatrzymano wiele osób. Jest pierwsza dymisja związana ze skandalem dotyczącym liczenia głosów w wyborach samorządowych i brakiem oficjalnych wyników głosowania. Rezygnację złożył szef Krajowego Biura Wyborczego, jednocześnie sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki. Już została ona przyjęta przez szefa PKW. Formalnie odwołanie nastąpi 1 grudnia. Czaplicki tłumaczy, że jako szef KBW ponosi osobistą odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie wyborów, ich organizacyjne przeprowadzenie, w tym zapewnienie systemu informatycznego działającego sprawnie, a więc nie powodującego zakłóceń i opóźnień w ustalaniu wyników wyborów. Wyraża też nadzieję, że upublicznienie pisma dotyczącego jego rezygnacji spowoduje, że opinia publiczna nie będzie kojarzyć się awarii systemu informatycznego z PKW. Do tej pory nie ma oficjalnych wyników niedzielnych wyborów i nie wiadomo, kiedy będą. W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do awarii systemu, który miał zapewnić sprawniejsze zliczanie głosów. Na dodatek wczoraj PKW poinformowała o włamaniu na jej stronę internetową. Komisja podała na razie tylko oficjalne wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów. Miast nadal nie ma pełnych rezultatów głosowania do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich. Cały czas opieramy się więc na sondażu Ipsosa. Z niego wynika, że wybory do sejmiku wojewódzkich wygrał PiS, zdobywając 31,5% głosów. Za nim znalazła się Platforma z wynikiem nieco ponad 27%, a trzecie miejsce zajął PSL, który poparło 17% uczestników głosowania. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ma jutro przekazać prokuraturze materiały dotyczące włamania na strony internetowe Państwowej Komisji Wyborczej. Dziś przedstawiciele Krajowego Biura Wyborczego złożyli wniosek o ściganie sprawców włamania, informuje rzecznik ABW Maciej Karczyński. My przyjęliśmy to zawiadomienie. Uzupełnione materiały w całości jutro będą przekazane do prokuratury okręgowej w Warszawie celem oceny i dalszych podjęcia kroków. ABW otrzymała informację z PKW o nieuprawnionym dostępie do bazy danych strony internetowej pkw.gov.pl. Rządowy zespół reagowania na incydenty komputerowe natychmiast polecił PKW zmianę haseł i zabezpieczenie logowań. Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że strona pracuje w innej sieci niż system wyborczy i wyniki wyborów nie są w żaden sposób zagrożone. Co najmniej 6 osób zginęło w zamachu w stolicy irackiego Kurdystanu. W Irbilu eksplodował samochód pułapka. Prawdopodobnie zamachu dokonały osoby związane z Państwem Islamskim. Radykałowie wielokrotnie próbowali zająć tereny kurdyjskie w Iraku, ale nigdy im się to nie udało, a Irbil uważany był dotąd za oazę spokoju. Do zamachu doszło w centrum miasta, niedaleko biura gubernatora. Napastnik w samochodzie próbował sforsować bramę budynku, ale został ostrzelany przez ochroniarzy, a auto wyleciało w powietrze. Wśród 6 ofiar eksplozji jest 2 policjantów. 22 osoby zostały ranne. Nikt nie przyznał się do zamachu, ale podejrzewa się, że napastnik był związany z Państwem Islamskim. Radykałom nigdy dotąd nie udało się zaatakować stolicy irackiego Kurdystanu, uważanej za najspokojniejsze miejsce w regionie. To właśnie tam schronienie znalazło wielu uchodźców, którzy uciekli z terenu, gdzie toczą się walki. Tymczasem ONZ twierdzi, że w szeregach granicach Państwa Islamskiego walczy już 15 tysięcy obcokrajowców z ponad 80 krajów. Są wśród nich osoby z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i innych krajów Europy. Musimy głębiej pomyśleć o tym, co pozwoliło ekstremistom urosnąć w siłę. Nie można patrzeć na tę sprawę tylko przez pryzmat czysto wojskowy. Ostrzegał w Nowym Jorku sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka twierdzi, że ekstremiści w Syrii zabili już 1,5 tysiąca osób, w tym prawie 1000 cywilów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Od wiosny radykałowie z Państwa Islamskiego zajmują kolejne tereny w Syrii i w Iraku, a na podbitych terenach utworzyli kalifat. Wprowadzili tam surowe przepisy oparte na radykalnej wersji islamu. I na koniec zamieszki przed gmachem parlamentu w Londynie. Tysiące studentów demonstrowało tam przeciwko rosnącym kosztom wyższej edukacji na wielu uczelniach sięgających 9 tysięcy funtów rocznie. Wielu uczestników starć aresztowano, 3 policjantów zostało rannych. Organizatorzy ogłosili, że będzie to początek serii protestów studenckich, które potrwają do wyborów powszechnych w maju przyszłego roku. Demonstracja przebiegała początkowo spokojnie i policja nie interweniowała. Studenci przeszli przez Londyn na plac przed parlamentem, gdzie wysłuchali przemówień i zaczęli się rozchodzić. Pozostała jednak najbardziej bojowo nastawiona grupa, która wdała się w bijatykę z policją. Inna przedarła się przez kordon pod gmach Ministerstwa Biznesu, Innowacji i Umiejętności, któremu podlega wyższa edukacja. Uczestnicy protestu podjęli też próbę wdarcia się do siedziby partii konserwatywnej, terenując kordon policji śmietnikiem. Był to już kolejny protest przeciw opłatom za studia w Wielkiej Brytanii. W 2010 roku policja przypuściła szarżę konną na studentów przed parlamentem. W 2011 marsz studentów i wiec w Hyde Parku przyciągnęło do 250 do 500 tysięcy osób. Od tego czasu na wielu uczelniach czesne wzrosło z 3 do 9 tysięcy funtów rocznie. Można na nie uzyskać pożyczki, ale obciąża to absolwentów ogromnym długiem już na starcie kariery zawodowej. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był serwis Trójki. Chmury, deszcz ze śniegiem i śnieg. Jutro zimno, biało i ślisko na wschodzie kraju i w górach. Na pozostałym obszarze mokro i dżdżysto. Od 0 stopni na Suwalszczyźnie do 2-3 w centrum i 5 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Rodaku! Zgodnie z planem, z każdym dniem zastajesz dworzec Warszawa Centralna piękniejszym. W ramach dalszego podwyższania jego atrakcyjności w holu głównym zawisną podobizny 99 dziennikarzy Trójki. W obrazach wielkich mistrzów. Oczywiście. Nie możesz tego przegapić. Zapraszamy na otwarcie wystawy fotografii z nowego trójkowego kalendarza. Dworzec Warszawa Centralna, poniedziałek, godzina 12. Będziemy tam my. Będzie nasz reporter i relacje na antenie. Do zobaczenia lub usłyszenia. Artur Andrus i Marek Niedźwiecki. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nadjeżdżają świeżo malowane nagrody. Zamów w banku Pekao S.A. kartę prepaid Pekao Woodstock z funkcją płatności zbliżeniowych Mastercard PayPass. Dokonaj jak największej liczby transakcji i zdobywaj wyjątkowe nagrody. Niepowtarzalny woodstockowy skuter i rowery czekają na Ciebie. Grafikę na nagrodach zaprojektował sam Jurek Owsiak. Szczegóły w placówkach banku Pekao S.A. i na www.pekao.com.pl. Zapraszamy! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Się kręci rock and rollowe jazda trzymanki Jurka Owsiaka. Kiedy rozluźnia się atmosfera, maka wiasa są hot, my otwieramy serce. Lubimy, kiedy publika życzy, my chcemy więcej. O, o, o, danska, spontan, teraz. Lubimy, kiedy rozluźnia się atmosfera, maka wiasa są hot, my otwieramy serce. Lubimy, kiedy publika życzy, my chcemy więcej. Łapie klimat, taki na wersów, lawina, to nie zła rozkwina dziś. Zdjęci minam jak machina, sprawdzą vis-a-vis. Stawu! Zabija tu finał, nijak nie zagrozi. Śmilam, chwilą, gry machina, spijać mi kurę. Klimatu granie na fan, plus granie nad granem. Każdy zdanie tu znów zalewi same na kolany. Chłopny luz, wyrafino panowanie. Mam zdania, nie tanie gadanie, co połamy, to na granie, ju! Lubimy, kiedy rozluźnia się atmosfera, maka brasa, co kot, my otwieramy serce. Lubimy, kiedy publika się czy chcemy więcej. Spontan, lubimy, kiedy kiedy rozluźnia się atmosfera, makabra stasą. Chodźmy, otwieramy serce. Nasze jakieś stanie, twarzy z kim kolejne przygód branie. Mamy racę, ludzi się klimatu upolowali. Masz okusi wymyśliwych, którzy zawsze ramy w ramy. Pokażę ci, że lepszy jest to, co nie prawo. Ja my mamy patentów, pary łapitera. Czy ładuj tu energię, jak przodujeszymy się stera. Zobacz, jak klimat na wartości nabiera. Ej, cel, aby żonę wspomnienia pierwszera. Lubimy, kiedy rozluźnia się atmosfera, makabra stacą. Chodźmy, otwieramy serce. Lubimy, kiedy pomyka się, czy my chcemy więcej. Lubimy, kiedy rozluźnia się atmosfera, makabra stacą. Chodźmy, otwieramy serce. Lubimy, kiedy pomyka się, czy my chcemy więcej. Dajcie okrzyk radości. Stawu pod cztery. Chcesz jakiś freestyle zapować? Dobra. Na chwilę zszedłem ze sceny, ale proszę, wierz mi, zaliczyłem tutaj comeback jak Lessie, dokładnie tak. I teraz nie jestem pojeb, ale bardziej oblegany niż tutaj, to i to jest. Impreza jest po naszej stronie. Tak po nic, uczerpał ogień, tak. Podnieście w górę ręce, krzyczcie ze mną jeszcze, jeszcze więcej! Dobra. Dzięki Woodstock, że w ogóle pozwalacie to przeżyć. Proste, że zostali sami ludzie imprezy, ale teraz zrobi się naprawdę tłusto, więc pokażcie, jak hałasuje Woodstock! Jak mamy życilowość, to właśnie tu i teraz. Więc otwórzcie swoje serce i krzyczcie jeszcze, jeszcze, jeszcze więcej. Lubimy, kiedy rozluźnia się atmosfera. Taka brasta są hot, my otwieramy serce. Lubimy, kiedy publika się czerwce. Więcej. Rozluźnia się atmosfera, makabra stacą. My otwieramy serce. Lubimy, kiedy publika się czyni. Chcemy więcej, chcemy więcej. Chcemy więcej, chcemy więcej. Chcemy więcej, chcemy więcej. Chcemy więcej. Dobrej muzyki, jeszcze lepszych wspomnień. Chcemy więcej. Chcemy więcej. Chcemy więcej. Chcemy więcej. Dobrej muzyki, jeszcze lepszych wspomnień. Ja muszę się tak poćwiczyć. I witam serdecznie, witam serdecznie. Przywitał was Kamil Bednarek. Tam płyta DVD i CD, premiera 4 grudnia, ale już ją można zamówić w Siemaszopie. Wcześniej 27 listopada oczywiście Budka Suflera, a razem z Kamilem Bednarkiem także ukaże się płyta CD i tabła, więc trzy przepiękne, kolorowe, bardzo słoneczne nowości z tegorocznego przystanku Ustoka. W zapasie jeszcze dużo, dużo muzy. O tej muzie będziemy dzisiaj mówili. Ktoś już napisał, jaka to radość, że parę minut dłużej będziemy rozmawiać. A to tylko były dwa tygodnie złoto ustnych, którzy troszkę nam zabrali czasu, ale już jesteśmy. Jeżeli mówimy o kalendarzu, no to już tak powiem od siebie prywatnie. Na jednym zdjęciu także my przedstawiamy obrazową wizję czasu sprzed wielu, wielu lat. Ja gram robotnika, takiego lekko wkurzonego, zaciśnięta pięść, ale to trzeba zobaczyć, jak to wygląda, bo wyszło rewelacyjnie. Pan Kuba oczywiście i redaktor Sytnel i obok ja i wszyscy tworzymy bardzo znany obraz polskiego malarza, który nie ma nic wspólnego, jak to ktoś by przypuszczał, z proletariatem tym uznanym historycznie. To po prostu trójka ludzi wkurzonych, którym nie odpowiada ten sposób pracy, jaki wtedy panował, czyli za czystego kapitalizmu. Zapraszamy na te spotkania, bo mogą być ciekawe. Sam jestem ciekawy, jak będzie się to państwo odbierali, jaka będzie radość z tych kalendarzy zupełnie wyjątkowych. Takich kalendarzy nie ma, to tylko trójka wpada na taki pomysł wyjątkowo, żeby zabawić was. SMS 71335 się kręci, małpa.polskieradio.pl i oczywiście konkurs z nagrodami. A więc przypominam, trzeba napisać szybciutko do nas, kto i kiedy tak pięknie grał, a nagrody to koszulki, nasze gadżety, płyty, tak zwany standard męski, standard damski. Kto i kiedy tak pięknie zagrał na przystanku Woodstock? To było nasze pytanie, to jest nasza zagadka, SMS 71335, się kręci @polskieradio.pl. A ja jeszcze leszczę papierami, ale to jest piękny, piękny mail, który do nas przyszedł, zdjęcia na osi czasu, powrót do albumu, lubię to, mam masa osób, kliknęła, lubię to, Agnieszka, mam cudowne dziecko i tutaj jest zdjęcie Bobasa, nie Bobasa. Bobas jest, ale na zdjęciu takim małym tablecie, ale tablet jest trzymany przez trochę większego Bobasa. Jak tu jest cały opis mamy, to jest moje kochane dziecko, które było wcześniakiem, a teraz zobacz ile radości pokazuje siebie na zdjęciu w małym tablecie. Wczoraj był dzień wcześniaka. Nie, wczoraj, a może przedwczoraj, ale pokazaliśmy na naszej stronie internetowej, czyli wosu.rg.pl, ale przede wszystkim na Facebooku pokazaliśmy filmik. Tych filmów teraz robimy bardzo dużo, jeździmy po całej Polsce i przygotowujemy się do takich obrazków, które chcemy wam pokazać przed finałem i na finale. Jeden z tych filmików pokazał jeden z oddziałów, to było Opole intensywnej terapii noworodka, czyli tam, gdzie mnóstwo naszego sprzętu, ale gdzie przede wszystkim widać, jak te standardy wyglądają. To nie tylko my, nie tylko orkiestra, ale także Narodowy Fundusz Zdrowia. Bicie piany tylko w jedną stronę nie do końca jest sprawiedliwe. Rozumiemy tych wszystkich, którzy czekają w kolejkach, którzy czekają na zabiegi, na operacje, którzy złorzeczą na to, ale z drugiej strony szpital, nie my stawiamy mury, nie my płacimy pensje, nie my to wszystko organizujemy. To jest jednak w strukturach Narodowego Funduszu Zdrowia. Co by nie mówić, to zdjęcia pokazują przepiękny oddział, opolski oddział, w którym przepiękne panie, czyli personel medyczny, a także lekarze, których znamy, nasi przyjaciele, którzy nam pomagają kupować sprzęt, pośród tego sprzętu i pięknych bobasów pokazują, to jest urządzenie InfanFlow, a to jest inkubator wasz, a to jest wasza cieplarka, a to jest kardiomonitor, to jest pulsooksymet, nie tylko nasz. Także są te kupowane po prostu, bo są kupowane. My podnosimy standardy, my robimy, że jest tego więcej, powodujemy, że jest więcej. Kiedy pokazaliśmy te wcześniaki, to ruszyła lawina zdjęć od was, a więc mamy mówiły, ja też mam pięknego wcześniaka, ten wcześniak też wleżał w waszym inkubatorze, też było dużo serduszek. Z ochotą przyjmujemy te zdjęcia, wejdźcie na nasze strony, wejdźcie na strony facebookowe orkiestry i tam znajdziecie tą galerię zdjęć, a to się dopiero zaczyna, ponieważ te jazdy trwają non-stop, teraz nasza załoga jest w Tychach, tam też będzie oddział dziecięcy, niemowlęcy, tam także będziemy pokazywali, gdzie, że jest nasz sprzęt, ale to jest także geriatria, to są także ludzie w podeszłym wieku. Serce się raduje, bo widać, jaki jest efekt tego wszystkiego, jak to fantastycznie wygląda, a więc w odróżnieniu od zakupów tak zwanych standardów zamówień publicznych, wobec skutek czego kupuje się za 500 tysięcy zło, którym teraz żyje cała Polska. Mówię o programie, który podlicza wybory, które można było zrobić od razu od ręki, po prostu od ręki i przy pączkach, i przy herbatce, i przy fajnych gadkach, może ktoś by nawet jakąś serwetkę wyhaftował, reszta ludzi by śpiewała, tak jak za dawnych czasów, policzyłoby się te głosy, wszystko by pasowało jak trza. Kupiono bubla strasznego, według standardu zamówień publicznych. Jeszcze raz z tego miejsca mówię. To jest najgorsza rzecz, która polską gospodarkę rujnuje. Kryminogenne, złe, niedobre, które się nie sprawdzają. Nasz konkurs ofert pokazuje, że ten sprzęt, który teraz filmujemy, pracuje nie od wczoraj, nie od roku, często od 10 lat. I pracuje, bo jest to po prostu bardzo dobry, kupiony sprzęt. Jakoś kosztuje i warto na to wydać po prostu. Skindred przed wami, SMS 71335, się kręci mapa polskieradio.pl. Lecimy. Za moment będę czytał wasze maile. 20 years of Woodstock! Too long! Come on! Yo, yo, yo, yo! Yo, yo, yo, yo! Too much of a squat in a rat trap. But so to the toe, to the toe, to the toe. Much of a squat in a rat race. But so to the toe, to the toe, to the toe. Much of a squat in a rat trap. But so to the toe, to the toe, to the toe. Much of a squat in a rat trap. Kindred, niesamowity koncert, a ja mam prośbę, oglądam, przysyłacie odpowiedzi, lawina odpowiedzi. No, zagadka nie była trudna, ale od razu przysyłacie swoje adresy, będzie nam to później ułatwiało. Losowanie i od razu mówienie, gdzie polecą nasze nagrody. Się kręci mapa polskieradio.pl. Cześć czołem, miło być znowu z wami przed radioodbiornikiem. Dziś do pełni szczęścia brakuje mi tylko usłyszeć jakiś fragmencik koncertu Manu Chao. No może nie będzie Manu Chao, ale będzie pierwsze miejsce notowań Złotego Bączka zbliżona. Muza, zaraz powiem, o kogo będzie chodziło, czyli zespołu zagraniczne. Spodziewałem się, że ich koncert będzie fajny, ale powali mnie na kolana. Byli genialni. Pozdrawiam cię krótko, ciebie, Jurku, całą ekipę i wszystkich kręciołowatych słuchaczy. Michalina. Aktualnie wypoczywam sobie na zaległym urlopie i tak sobie myślę, że mimo tej szarugi za oknem jest pozytywnie i zaległy urlop to w końcu okazja do spotkań z się kręcia, a oni się kręcą cały czas i zahaczają o Wrocław mniej lub bardziej intensywnie. Strasznie dziękuję wszystkim za to, że gdy o ten Wrocław zahaczają, to się odzywają i chociaż okazja do szybkiej kawy jest i mnie osobiście może się uda, Jurku, w grudniu być w Warszawie i nie omieszkam cię wtedy odwiedzić fundacji i przekazać parę drobiazgów w imieniu fan klubu się kręci na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gośka Ośka Przybysz, która pozdrawia, każdy wie kogo pozdrawia. Pozdrawiam dziś wszystkich się kręcących. Dziś jesteśmy obecni przy odbiornikach, ale nie internetowo. Szczególnie pozdrowienia i życzenia dla Krzyśka, który kilka dni temu obchodził rodziny Norki z Krotoszyna. Troszeczkę przed czasem. Dzięki za przeczytanie mojego maila pozornie w zeszłym tygodniu. Przepraszam, że sprawiłem problem. O, już wiem to, skąd to jest. Wypowiedzeniem nazwy miejscowości, w której mieszkam. Prościej Bornemow, albo jak mawiają rodacy mieszkający tu. Bormowice, tudzież Bormoszyce. Skindred za tydzień. A z nimi chemia supportująca. Miło, że polskie kapele wychodzą w świat. Pozdrawiam prezesa i całą ekipę. Krystian, dziękujemy za mocno energetyczne Czas spędzony na szkoleniu instruktorów RUF w Szadowie, fantastyczny czas na wymianę doświadczeń, jeszcze więcej dyskusji, jak prowadzić zajęcia, aby były one jeszcze bardziej ciekawe i kreatywne dla wszystkich słuchaczy przyszłych szkoleń, tak napisał Bodek, a my, uwaga, już w ten piątek ruszamy z ostatnimi szkoleniami, jedynka, tak zwany pokojowy patrol, czyli ten rok to będzie ostatnie, a już teraz można szukać terminów po nowym roku. Ale jak to mówimy, i gorsza pogoda, tym lepiej. Ci ludzie w ten sposób hartują swojego ducha, aby później czas spędzić na przystanku Woodstock. A przed nami teraz zespół Koma. Koma, który zajmuje pierwsze miejsce w notowaniach Złotego Bączka, jeżeli chodzi o polskie kapele na dużej scenie. Koma, czyli pierwsze miejsce, zaraz wrócę do notowań. Siema prezesie, Łaziskach zawsze słuchają audycji i z niecierpliwością czekają na informację, że w plebiscycie Złotego Bączka liczenie głosów idzie sprawnie. Pozdrawiam Duda z Łazik, która pozdrawia jeszcze mnóstwo ludzi, a Klaudię z Tychów i widziałem, że prezes będzie w Tychach puszki składał, a że z Tychów blisko do Łazic, to ośmielę się zaprosić prezesa na kawę. To ja ośmielam się ciebie zaprosić do Tych, gdzie będziemy te puszki składali, będziemy o tym jeszcze dokładnie mówili. Tam będzie druk puszek, były pod Poznaniem, a teraz będą w Tychach. I zapraszamy wszystkich. A ja już mówię o notowaniach. Mała scena od 10 miejsca, Animal Music, Wielka Brytania, Zmaza 9, 8 miejsce The Six Pounder, 7 Bubiczki, 6 Mama Selita, 5 Łzy, 4 miejsce Ania Rusowicz, 3 Doktor Misio spadł z 1 miejsca, 2 miejsce 13 w samo południe, bardzo mocno do góry i Enclose 1 miejsce. Razem wszystkich głosów 11 385. Już mówię polskie zespoły na dużej scenie. 10 Kapele ze wsi Warszawa i Mercedes Peon, 9 Ukedże, 8 Marika i Spoko Armia, 7 Tilaf i Goście, 6 Laocze, 5 Debil, 4 Budka Suflera i Goście, 3 Jelonek i Orkiestra Filharmonii Gorzowskiej, 2 miejsce Acid Drinkers i Goście i 1 miejsce Koma i ich zespoły zagraniczne, 10 miejsce Protoż, 9 miejsce The Boskos, Kimani Marley, 8, 7 Skidrow, 6 Hatebred, 5 Accept, 4 miejsce Volbeat, 3 miejsce Skindred, 2 miejsce Manu Chao, L'Aventura i 1 miejsce SKP. To nasze notowania takie najbliższe. Ja przypominam, że do 21, czyli jeszcze dosłownie 2 dni chyba, tak? Przyjmujemy wasze zgłoszenia sztabu. W tym momencie mamy 833 sztaby zarejestrowane, a blisko 500 czeka do zalogowania, czyli do zarejestrowania. 16 sztabów zagranicznych, 8 zbiórek do skarbon stacjonarnych, to są między innymi duże supermarkety i 43 imprezy zamknięte. Wchodzicie na nasze strony i tam wszystko, dokładnie wszystko widać, a przed wami zespół z małej sceny. Dzisiaj będzie premiera tego zespołu na antenie Się Kręci, czyli Bubliczki. Teraz się trochę pobujamy. Wszyscy zbliżają się do Kucku! Bubliczki, bubliczki, czyli także nasze notowanie małej sceny. Tak przy okazji ciągle szelesząc i waszymi mailami, a także zaglądam do materiału, który przygotował mi Krzysio Milki Dobies, bo zawsze je mam i tak myślę, czy zdążę, czy nie zdążę. Swoją drogą od razu wam powiem, jeszcze będziemy robili zakupy, bo już kupiliśmy sprzęt na szpitalne oddziały ratunkowe. Bardzo dużo sprzętu. A gdzieś miałem takiego pięknego maila od Żaby, która mi pisze dokładnie, że taki sprzęt nawet trafi. O, już go mam. Posłuchajcie, jak to pięknie brzmi. Dzisiaj zmęczenie chwilowo wzięło górę i miałam słuchać leżąc w łóżku, ale po pierwszych dźwiękach stwierdziłam, że chyba oszalałam i odpaliłam komputer, żeby być z moimi przyjaciółmi na Facebooku. Dyżur dał mi w kość, ale też i wielkie zadowolenie, bo dowiedziałam się, że jeden ze sprzętów będzie służył dzieciakom na mojej sali operacyjnej. Już mi skrzydła urosły, bo wyobraziłam sobie, że co kilka dni, kiedy będę miała dyżur serduszko z aparatu do znieczuleń, będzie się uśmiechało do mnie i do wszystkich, którzy znajdą się w zespole operacyjnym. Od razu cieplej i lepiej na duchu i nawet deszcz i ziom na dworze nie będzie nam straszny. Wielka buźka, ogromne pozdrowienia dla ciebie, Krzysia oraz moich cudnych wariatów z fanklubu się kręci, napisała Żaba. A my dla ludzi w podeszłym wieku, bo to był też temat finału 2014, między innymi, słuchajcie, za moment będziemy kupowali 1266 łóżek, 255 matracy przeciwodleżynowych, 88 wózków inwalidzkich, 55 pomp infuzyjnych, 21 kardiomonitorów, 36 podnośników, 46 foteli kąpielowych, a już wcześniej między innymi kupiliśmy 1109 łóżek. Kompletnie zmieniamy oblicze oddziałów geriatrycznych, ale także wybranych zakładów opiekuńczo-leczniczych. Tymi cyframi chciałbym przede wszystkim skierować ogromne pozdrowienia, bo dzisiaj, nie uwierzycie, ale trafiliśmy na to, dzisiaj jest dzień życzliwości i dobrych życzeń, więc już nawet nie chcę wymieniać tak zwanych gamoni internetowych, którzy ciągle twierdzą, że to, co robi orkiestra, jest kompletnie niepotrzebne, więc dzisiaj im tylko życzę zdrowia, zdrowia, zdrowia, zdrowia, ogromnego zdrowia. Się kręci mapa polskieradio.pl, SMS 71335, a przed nami Hatebreed, czyli trochę mocna muza. Ekipa szadowska prosi pójść Wejdera. No nie mam Wejdera, ale puszczę wam za to Hatebreed, czyli będziecie mogli troszeczkę złapać energii na już za chwilę rozpoczynające się ostatnim tym roku szkolenia pokojowego patrolu. Hatebreed! Destroy! Destroy! makes us weep. Destroy every time. Destroy every time. Destroy every time. Disobey what dragons may destroy. Hey Breed! Koalicja na rzecz uśmiechniętych Polaków. Jeżeli ktoś wejdzie zaraz na Facebooka naszego, to będzie mógł zobaczyć mnie uśmiechniętego, bo robimy takie fotki z koszulką, którą teraz bardzo lansujemy. To nie jest jedna koszulka, jest jej bardzo wiele. Na tej mam trzy granaty i napis daje się rozbroić. Koalicja na rzecz uśmiechniętych Polaków. Ale mamy wersję uśmiechnij się jak banan. Mamy wersję przytul kłopoty. To są koszulki, które jakby także komunikują. Kto jest jej właścicielem, a więc daję się rozbroić i naprawdę robię wszystko, aby nie kwitła we mnie jakakolwiek złość, chociaż tyle razy wydaje mi się, że nieraz zaciskam bardzo mocno pięści. Ale wchodźcie na nasze strony, taką koszulkę można zdobyć. Koalicja na rzecz uśmiechniętych Polaków. Przy okazji także dziękuję za wszystkie komentarze na temat mojej wypowiedzi TVN24 dotyczącej pochodu 11 listopada, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Forma tego pochodu jest... Jak sama z tego dnia dla mnie była zrobiona w porządku, a więc było to od strony organizatorów bardzo dobrze przygotowane. To nie moja bajka, jeżeli chodzi o hasła, które tam są jakby poruszane, jakby ten cały klimat, w jaki to robią organizatorzy. Ale powiedziałem wyraźnie, że moim zdaniem w ogóle tam nie powinno być policji. Organizator by sobie dał radę, ponieważ organizator się do tego moim zdaniem przygotował rzeczowo. Trasa została zmieniona, trasa prowadziła w miejsca bardzo bezpieczne, a jeżeli ktoś rozrabia, chuligani, którzy się do tego podłączyli wyraźnie, no było to widać jak w filmie przygotowanym, no tak jakby wszyscy czekali na to miejsce, tu zablokujemy, teraz oglądajcie i 20 milionów widzów miało ubaw oglądając to zupełne szaleństwo jakieś, które się rozpętało między ogromną ilością policji i grupą łobuziaków, absolutnych chuliganów, którzy mam uczucie, że no byli omijani przez ten wielki pochód, w związku z tym to organizator pewnie wziąć na siebie i chyba dałby sobie radę, no bo w kogo by wreszcie wtedy rzucali tymi brukowcami chuligani, no w samych siebie by wrzucali, pokud by też się na to nie zgodził. Ten pokut to są ludzie, którzy właśnie w państwie demokratycznym, wolnym mają prawo do takich pokutów. Kuriozalnie hasła, które mówią no niepodległości, no między innymi dzieją się w niepodległym kraju, no bo gdyby tej niepodległości nie było, pochodu by nie było. Nikt nie zastanawia się na tym, czy te pochody zatrzymać, ponieważ gdzieś dochodzi do niższego mienia, naszego wspólnego mienia, ponieważ natychmiast ludzie mówią, nie da rady, bo konstytucyjne jest prawo dla tych pochodów. Dlatego to nie moja bajka, kiedy ktoś krzyczy, że nie ma niepodległości. Ja się czuję, że żyję w wolnym kraju, absolutnie wolnym kraju, któremu bardzo dopinguję i robię wszystko ze swojej strony, żeby ten kraj był krajem poważanym, dumnym i żeby nie przyjeżdżała tutaj komisja OBW, która będzie badała, jak mogą wyglądać ponowne wybory, jak to zaproponowała jedna z partii politycznych jako siła w Sejmie. Jest taka partia, która takie możliwość taką sobie wymyśliła. No po prostu idiotyzm kompletnie z pogranicza fantazji. Pamiętacie, jakiś powstał komitet, który napisał do Komitetu Noblowskiego, żeby zabrać Lechowi Wałęsie Nagrodę Nobla, bo coś tam sobie ubzdurali, co jest absolutnie naszą wewnętrzną sprawą. Komitet Noblowski powiedział, idźcie w cholerę z tym listem na komisariat policji w swoim mieście, a nie zawracacie nam czterech liter, bo to jest w sposób idiotyczne. No więc to samo wygląda z takimi różnymi wyjściami naprzeciw. Pochód dla mnie był bardzo dobrze zorganizowany, nie czułem tego nerwu, który był rok temu, w związku z tym, by ludzie sobie dali radę z chuliganami. Policja mogła po prostu być gdzieś daleko obok. Co na to łzy? Łzy zagrały piękny koncert. Za moment ich puścimy się, kręci małpa Polska Radio Kork.pl. Za dwa dni koniec rejestracji sztabów. Czekamy, czy sztab Woś jest w moim mieście, w sanockich mediach. Jak na razie jest cicho Woś. Może sztab Sanok został zarejestrowany, czeka na weryfikację, co oczywiście trochę trwa, bo też duża ilość jest zgłoszeń zawsze, jak co roku. Adrian Sanoka pozdrawia. Kilka tygodni mnie nie było, rozbijałem się po szpitalach, niestety, ale po dwóch operacjach jestem już z wami. Pozdrawiam gorąco Przemka z Gry. Wojtyna, Michał z Wrocławia. I to jest takie fajne zaproszenie, które mi się bardzo podoba. Tych wszystkich, którzy zastanawiają się, gdzie się wybrać 11 stycznia, zapraszam na finał do Łagowa. Co za piękne miejsce, województwo lubuskie. Zagrałem między innymi Ofensywa Orange Tree. Pozdrawiam szef sztabu Krzysiek Dolatowski. Jurku, a kiedy line-up z Podpłacu Kultury? Obiecuję za tydzień, bo już go mamy zamknięty. Przed wami łzy. zespół Łzy z małej sceny. Mówię wam, że dla mnie cudowny materiał na płytę walentynkową. Na przykład tyle piosenek o miłości, przebojów, które były śpiewane jeszcze przez inną wokalistkę, ale cały koncert doskonały. Zresztą obecna wokalistka tak samo. I moi drodzy, warto mieć taką audycję, żeby dostać takiego maila, który po prostu aż serce się raduje, jak się czyta takie słowa. Witaj Jurku, jestem tatą małego Franta. Właśnie śpię w samochodzie pod Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. I słucham Trójki, zresztą jak zawsze. Ile jest orkiestry w polskich szpitalach, powiedzą ci tylko rodzice chorych dzieci, którzy uprawiają turystykę szpitalną. Ja widzę inkubatory, o których wspomniałeś, dużo, dużo więcej, ale też widzę forsę, którą się marnuje chociażby właśnie na ostatnie wybora. Przecież one uratowałyby nie jednego chorego dzieciaka. Jurek, żyj 100 lat, a ja póki żyję, obiecuję, że zawsze skromnie, bo skromnie wrzucę tę parę groszy na orkiestrę. Pozdrawiam, Paweł z Tarnowa. Oj, Paweł, od razu chciałbym się spytać, co ty robisz w tym samochodzie, że tam musisz spać? To jest wielki szpital, powinieneś być tam, w środku. Jeżeli Franek jest w środku, to powinieneś być obok niego. O tym właśnie będziemy mówili też na finale. O to będziemy bardzo walczyli, żeby tak jak godnie urodzić, także żeby być godnym rodzicem swojego dzieciaka, który jest w szpitalu, żebyśmy mogli być obok tego dziecka, żebyśmy zmieniali polskie szpitale. Tak właśnie powinno być. Trzymam kciuki za Franka. I także, Paweł, ciebie ściskamy. No musisz wytrzymać jakoś, wziąć na wytrzymałkę, a dzisiaj jest cholernie zimno. Nie powinieneś być w tym samochodzie, powinieneś być w środku jako rodzic, jako tata i tam powinieneś po prostu spędzić tę noc. Wlewamy w ciebie mnóstwo otuchy. Skapę, pierwsze miejsce na naszym głosowaniu Złotego Bączka dużej sceny. Skapę dla ciebie, Paweł, dla Franka, dla wszystkich, którzy uprawiają szpitalną turystykę wokół swoich dzieciaków. Skapę pierwsze miejsce i do Skapę wrócimy za tydzień, będzie też Manu Chao, SMS 71335. Boże, jak ja was kocham, seniorita z Częstochowy. Pozdrawiam wszystkich, których wkurzył dziś szef pracy. Na szczęście przede mną dwa relaksujące koncerty Kobranocki jutro i w sobotę. Zatem pozdrawiam też fanów, niech toczy się rebelia. Piotr, ja wam bardzo, bardzo dziękuję. Audycję realizowała Iwanka Kunewa przy mailach i SMS-ach. Dzisiaj czuwał Krzysztof Milkidobiec, za chwilę na antenie Trójki Janusz Deblesem w audycji gitarą i piórem, a oczywiście była to Maria Peszek, 2013 rok, Grzegorz Stych, Kinga z Warszawy. Dziękujemy za wszystkie prawidłowe odpowiedzi. Nagrody do was pomkną, a żegnamy się. WW, odpuść mi moje życie z ich ostatniej płyty. Okładka straszna, no bardzo mi się nie podoba, ale za to zawartość najpiękniejsza w dotychczasowych graniach zespołu WW. Przepiękne balady. Ja się z wami żegnam. Jeszcze raz pozdrawiam tych wszystkich, którzy dzisiaj mają swoje sprawy bardzo mocne na głowie, jak chociażby Paweł? Jeszcze raz przeczytam. Paweł Starnowa, który śpi w samochodzie. Trzymamy kciuki za wszystkie dzieci. Bardzo mocno. Żegnam was, kocham was. Cześć, siemanko. I tylko tym, co się teraz zdarzyło, i tym, co teraz dzieje się, wkręca się świat i robi się miło, więc odpuść mi, Panie, życie me. Mała to pociecha widzieć, że coś mija,